ยะถาบัจจะยังบพัตตมานังธาตุมัตเมเวตังยะดิดังเสนาสนังตะดุวะควรจะโกจะบวชกะโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตนิจิโวสุญโญ